ब्रह्म सूत्र के तृतीय अध्याय के प्रथम पाद के प्रथम अधिकरण के द्वितीय सूत्र की चर्चा प्रारंभ हुई थी। प्रथम सूत्र में ये कहा गया था वर्तमान शरीर को छोड़ करके भावी शरीर ग्रहण करने के लिए जाने वाला जीवात्मा भावी शरीर के बीज रूप भूत सूक्ष्मों से परिवेष्टित होकर के जाता है। तो शंका और इसमें हेतु बताया गया था प्रश्न निरूपण को, पंचाग्नि विद्या के प्रकरण में जो राजा प्रवाहन के द्वारा ही किया गया श्वेत केतु को प्रश्न है, और राजा प्रवाहन के द्वारा ही उस प्रश्न का श्वेत केतु के पिता को दिया गया जो उत्तर है, इसमें अप शब्द का प्रयोग हुआ है, इसलिए भूत सूक्ष्मों से परिवेष्टित होकर के जीवात्मा जाता है ये निश्चित होता है, ऐसा प्रथम सूत्र में कहा गया था। तो फिर एक शंका हुई कि प्रश्न निरूपणात्मक वाक्य में तो आप शब्द का प्रयोग है, उससे आप शब्द का अर्थभूत जल से परिवेष्टित होकर के जाता है ये भले ही स्वीकार किया जाए, किंतु जल से अतिरिक्त अन्य भूतों से भी परिवेष्टित होकर के जाता है सब भूतों से, ये कहना प्रश्न निरूपण रूपा श्रुति से अनुकूल प्रतीत नहीं होता, ये जो शंका हुई। इस शंका का समाधान करते हुए द्वितीय सूत्र के प्रथम दो पदों में त्रयात्मकत्वात्तु, ये जो दो पद है इसमें से तू शब्द तो व्यावर्तक है आशंका का, ये कहा कि केवल जल से परिवेष्टित होकर के जाता है ये कहना चाहिए, सभी भूतों से परिवेष्टित होकर के जाता है ऐसा कहना श्रुति विरुद्ध प्रतीत हो रहा है, ऐसी आशंका नहीं करनी चाहिए, ये तू शब्द का अर्थ है। और शंका करने वाले ने कहा क्यों नहीं करनी चाहिए, तो इसका उत्तर देने के लिए कहा त्रयात्मकत्वात्, और त्रयात्मकत्वात के पूर्व में अध्याहार करना है प्रश्न निरूपण वाक्ययो हो प्रयुक्तानाम अपाम त्रयात्मकत्वात, ऐसा प्रश्न और निरूपण में प्रयुक्त जो अपशब्द है वह शुद्ध जल का परामर्शक नहीं है अपितु त्रयात्मक जल का परामर्शक है। प्रश्न निरूपण में प्रयुक्त अपशब्द का तेज जल और पृथ्वी के सूक्ष्म अंशों से बना हुआ जो स्थूल रूप है जल का, उसका परामर्शक है वो, इसलिए जल के साथ बाकी भूत भी अन्वित है, इसलिए जल से परिवेष्टित होकर के जाएगा तो अर्थ निकलेगा सभी भूतों से परिवेष्टित होकर के जाएगा। इस अभिप्राय से त्रयात्मकत्वात् ये प्रथम पद का प्रयोग है, और कहा फिर यदि सभी भूतों का वहां ग्रहण अभिष्ट है तो जल के वाचक शब्द का ही प्रयोग क्यों किया, तो हेतु बताया भूयस्त्वात्, जो देह रूपी कार्य है इसमें जल भूयस्त होने से, कारण में भी जल की भूयस्ता बताने के लिए, बहुलता बताने के लिए अप शब्द का प्रयोग है। जो स्थूल भूत का वाच, स्थूल भूत होता है उसमें सूक्ष्म जल के अप की बहुलता होती है, अंश की बहुलता होती है, और तेज तथा पृथ्वी का अंश थोड़ा जल के अंश की अपेक्षा नून होता है, इसलिए अप शब्द का प्रयोग है। इत्याकारक सूत्रार्थ हम लोग देख चुके हैं, भाष्य को देखना। तो द्वितीय पद का अर्थ बताते हैं भाष्यकार भगवान, सूत्रस्थ तू शब्देन चोदिताम आशंकाम उच्छिनत्ति। वेद व्यास जी त्रियात्मकत्वात्तु भूयस्त्वात् इस द्वितीय सूत्र में प्रयुक्त जो तू शब्द है, इससे आशंकित जो दोष है उसका निराकरण कर रहे हैं, आशंकित शंका का समाधान कर रहे हैं, निराकरण कर रहे हैं। कैसे निराकरण होता है इसे स्पष्ट कर रहे हैं कि त्रियात्मिका ही आपह त्रिवृत्त करण श्रुते, कहते हैं जो व्यवहार योग्य जल है वह त्रियात्मक है, ये त्रिवृत्त करण श्रुति ने बताया है। त्रिवृत्त करण श्रुति है छांदोग्य उपनिषद के छठे अध्याय का जो एक अवांतर प्रकरण है, त्रिवृत्त करण प्रकरण, और उससे अवगत होता है कि स्थूल जल जिसका सूक्ष्म अंश भूत सूक्ष्म शब्द से कहा जा रहा है वह त्रिवृत्त है। तो त्रियात्मिका ही आपह त्रिवृत्त करण श्रुते, और जब उस त्रिवृत्त कृत जल को, स्थूल जल को भावी शरीर का आरंभक मानेंगे, बीज मानेंगे, तो माना जाएगा कि वह आप सभी भूतों के अंशों से युक्त है। ये आगे कह रहे हैं कि तासु आरंभिकासु अभ्युपगतासु इतरत अपि भूतद्वयम् अवश्यम अभ्युपगंतव्यम् भवति। जब इन तीनों को स्वीकार करेंगे तो जरूर क्या नाम, जल को कारण के रूप में, बीज के रूप में स्वीकार करते हैं स्थूल जल को, तो स्थूल जल से अतिरिक्त बाकी जो दो भूत हैं पृथ्वी और तेज, ये भी जरूर शरीर के आरंभक के रूप से गृहित हो जाते हैं। भूतद्वयम् अवश्यम अभ्युपगंतव्यम् भवति। त्रियात्मकश्च एक तो हेतु ये हुआ वो त्रियात्मक होने के कारण आपका भूत सूक्ष्म, और दूसरा कार्य में भूतत्रय रूपता देख करके उसका जो बीज है उसमें भी भूतत्रय रूपता सिद्ध होती है। जो प्रश्न निरूपण वाक्य में प्रयुक्त अपशब्द है उसका अर्थ स्थूल जल है, त्रियात्मक जल है, इसे निश्चित करने के लिए एक त्रिवृत्त श्रुति को प्रमाण के रूप से बताया, और श्रुति ने, श्रुति से जो अर्थ निश्चित हो रहा है देह, भावी देह का आरंभक जो जल बताया जा रहा है वो त्रियात्मक है करके त्रिवृत्त करण श्रुति से एक निश्चित होगा, और उस श्रुति का सहयोगी युक्ति प्रमाण भी बताया जा रहा है। युक्ति को दिखाने के लिए ये कहते हैं कि इस जल का जिसे कार्य बताया जा रहा है शरीर को, वह शरीर भी त्रियात्मक है। इसे कह रहे हैं कि त्रियात्मकश्च देह, देह यानी कार्य हुआ अपशब्दित भूत सूक्ष्म का, तो अपशब्दित भूत सूक्ष्म का कार्य शरीर त्रियात्मक होने से, भूत त्रयात्मक होने से, त्रयाणाम अपि तेजोब अन्नानाम तस्मिन कार्योपलब्धे हे, तो देह रूपी कार्य में तीनों भूतों का कारणत्वेन रूपेण अन्वय प्रतीत हो रहा है। प्रतीत होने से भी जैसा कार्य है तो माना जाता है कारण भी वैसा ही होना चाहिए। तो कार्य भूतत्रयात्मक है तो कारण भी भूतत्रय है, अकेला जल ही नहीं। इसलिए इस युक्ति से भी कार्यम दृष्ट्वा कारणम अनुमीयते के अनुसार कार्य भूत जो शरीर है वह भूतत्रयात्मक होने से उसका बीज भी अकेला जल नहीं अपितु तीनों भूत है, और तीनों भूत उपलक्षण है पांचों भूतों के। ये युक्ति से निश्चित होता है, श्रुति से भी निश्चित हुआ, युक्ति से भी निश्चित हुआ। अब पुनश्च त्रयात्मकः इत्यादि जो भाष्य वाक्य है ये हैं त्रयात्मकत्वात्, ये जो प्रथम पद है भाष्यस्थ सूत्रस्थ उसकी प्रकारांतर से व्याख्या भाष्यकार भगवान कर रहे हैं। एक प्रकार तो हुआ त्रयात्मकत्वात्, इस पद की व्याख्या करते हुए कहा गया कि अपशब्द भूतत्रयात्मक जो स्थूल जल है उसका परामर्शक है, और देह भी भूतत्रयात्मक होने से उसका बीज भी तीनों भूत होने चाहिए। इसलिए जब जीव जाएगा भावी देह के बीज को अपने साथ लेकर के, तो भावी देह के बीज के रूप से निर्धारित तो मात्र जल नहीं है, तीनों भूत हैं, तो तीनों भूतों से परिवेष्टित होकर के जाएगा। ऐसा एक व्याख्यान त्रयात्मकत्वात् इस पद का हो गया। अब प्रकारांतर से त्रयात्मकत्वात् इस पद की व्याख्या करते हुए भूयः इत्यादि पद वाक्य से भाष्कर भगवान ये बताना चाह रहे हैं कि जीव सभी भूतों से, भावी देह के बीज रूप सभी भूतों से परिवेष्टित होकर के जाता है, न कि केवल जल से। ये जिससे अर्थ निकलेगा ऐसी व्याख्या त्रयात्मकत्वात् इस पद की भाष्यकार भगवान कर रहे हैं पुनः इत्यादि से। इसका अवतरण है टीका में ननु इत्यादि से। ननु पाक स्वेद गंध रूप कार्यत्रय उपलब्धे त्रयात्मको देह इति अयुक्तम्। प्राण अवकाशयो अपि उपलब्ध्या देहस्य पंचभूतात्मक भूतात्मत्वात् इति अरुच्या व्याख्यांतरम आह पुनश्च इति। तो कहते हैं आप पृथ्वी जल और तेज का कार्य वर्तमान शरीर में देख करके वर्तमान शरीर को पृथ्वी जल तेज का कार्य बता रहे हो, तीन भूतों को ही स्थूल देह का बीज बता रहे हो, इस प्रकार की व्याख्या, इस प्रकार का कथन अनुचित है। इसी अभिप्राय से कहते हैं कि पाक, पाक शब्द का अर्थ होता है उर्दू में तो पाक कहते हैं पवित्र को, लेकिन संस्कृत में पाक शब्द का अर्थ विलक्षण तेज संयोग पाक कहलाता है। यहां पाक शब्द का अर्थ है तेज, और स्वेद यानी पसीना और गंध, ये तीनों भी शरीर में प्रतीत होते हैं। तो पाक, स्वेद और गंध, ये जो शरीर में प्रतीत हो रहे हैं, इन ये तीनों हैं, पाक हैं तेज और स्वेद हैं जल और गंध है पृथ्वी। तो तेज, जल तथा पृथ्वी के कार्यों को शरीर में देख करके शरीर को इन तीन भूतों का ही कार्य मानना, तीन भूतों को ही देह का बीज मानना अनुचित है। ये कह रहे हैं कि पाक, स्वेद, गंध रूप कार्यत्रय उपलब्धे त्रयात्म को देह इति अयुक्तम, यह अनुचित है। क्यों? तो कहते हैं इस शरीर में वायु भी तो उपलब्ध हो रहा है, प्राण वायु है, और आकाश का स्वरूप है अवकाश, इस शरीर में अवकाश भी है, तभी तो जो भी भोजन करते हैं वो जाकर के कहाँ रहता है, खाली ठोस ही होता है। तो पिया हुआ जल, दूध आदि पेय वस्तु और खाया हुआ भोजन आदि, वो सब कहाँ जाता है, कहीं ना कहीं उसको जगह मिलती है कि नहीं, अवकाश है कि नहीं, और वायु भी श्वासोश्वास भी लेते हैं तो जाने आने के लिए अवकाश है, वो अवकाश कहते हैं आकाश को, आकाश का स्वरूप है वो। तो इस शरीर के अंदर अवकाश भी है यानी आकाश का भी स्वरूप है, और प्राण रूप वायु का भी अंश प्रतीत हो रहा है। तो आप क्यों कैसे कहते हैं कि केवल त्रियात्मक है शरीर, इस प्रकार की ये शंका हुई कि प्राण अवकाशयो अपि उपलब्ध्या देहस्य पंचभूतात्मत्वात्। शरीर तो पांच भूत रूप है, न कि केवल त्रियात्मक। इस प्रकार ये प्रथम व्याख्यान में अरुचि हुई। तो इति अरुच्या व्याख्यांतरम आह पुनश्च इत्यादि से भाष्यकार भगवान त्रियात्मकत्वात् इस पद का अन्य व्याख्यान करते हैं, जिसमें ये अरुचि नहीं होगी, ऐसा व्याख्यान करते हैं। तो पुनश्च त्रियात्मकः कहते हैं ये जो देह हैं, पहले कहा पाक, स्वेद, गंध रूप त्रियात्मक ये शरीर है, और शरीर त्रियात्मक होने से उसके कारण भी तीनों होने चाहिए। अब त्रियात्मकत्वात् तो जो त्रियात्मक है वही रखना पड़ेगा, लेकिन शरीर को त्रियात्मक कहते समय वो पाक, स्वेद और गंध इन तीन रूप न मान करके, जो प्रसिद्ध तीन धातु है आयुर्वेद में, कफ, पित्त, वात, ये तीन धातु ही शरीर है, स्थूल शरीर में तीन धातु ही है, इन तीन धातु में पांचों भूत आ जाते हैं, इसलिए त्रियात्मकत्वात् का अर्थ करना त्रिधात्वात्मकत्वात्। और शरीर त्रियात्मक है यानी तीन रूप है, उसमें उसके तीन रूप त्रिधातु हैं, तो ये कहते हैं धातु त्रिभीर। और वो तीन धातु कौन है? वात पित्त श्लेष्म। श्लेष्म कहते हैं कफ को, तो वात पित्त कफ इन तीन धातुओं को लेकर के शरीर त्रयात्मक है। इसमें फिर सब आ रहे हैं, तो न स भूतांतराणि प्रत्याख्याय, ऐसा होना चाहिए प्रिंट। हाँ, भूत सूक्ष्म ठीक है। हाँ, वो इसलिए ऐसा नहीं, जिससे ये शरीर भूत सूक्ष्म का कार्य है ये निश्चित हो, ऐसा ये इन सूत्रों से बताया जा रहा है। जो आक्षेप है मूल में कि केवल जल से परिवेष्टित होकर के पंचाग्नि विद्या से जीव का गमन प्रतीत हो रहा है, सभी भूतों से परिवेष्टित होकर के नहीं। वो जो अप शब्द से लेना है भावी शरीर का बीज, जो भूत सूक्ष्म है वो भावी शरीर का बीज है, और वो भावी शरीर के बीज को अपने साथ में लेकर के जाता है ये कहना है। तो भावी शरीर के बीज को अपने साथ लेकर के जाने का जब प्रसंग आया तो कहा वो किस प्रमाण के आधार पर आप कह रहे हैं, तो प्रश्न निरूपण रूप श्रुति बताई, कहा उसमें तो खाली जल है, तो सब भूतों का कहां प्रसंग आ रहा है। ये प्रश्न आया तो इसका निराकरण करने के लिए कहा कि सभी भूत भूतों का वाचक वहां पर अप शब्द है, क्योंकि अप जो है स्थूल जल का वाचक है, स्थूल जल में सभी भूत मिले हुए हैं। एक तो श्रुति बताई वो त्रिवृत्तकरण श्रुति, वो उपलक्षण है पंचीकरण की भी, तो जो श्रुति को गौण प्रमाण मानते हैं और प्रत्यक्ष और अनुमान से अनुमोदित शब्द को प्रमाण मानने वाले हैं तार्किक वैशेषिक, वे कहते हैं वही वेद वाक्य प्रमाण है। जिस वेद वाक्य का अर्थ प्रत्यक्ष प्रमाण से सिद्ध हो रहा हो या अनुमान से अनुमोदित हो रहा हो, प्रत्यक्ष स्वतः वेद को प्रमाण नहीं मानता है, प्रत्यक्ष और अनुमान से अनुमोदित वेद को प्रमाण मानता है। तो इसके लिए फिर प्रत्यक्ष प्रमाण प्रत्यक्ष से भी दिख रहा है ये त्रयात्मक है करके, और अनुमान से भी सिद्ध हो रहा है, और जो प्रत्यक्ष से सिद्ध अर्थ है उसको भी जो तर्क रसिक होते हैं तार्किक लोग वो तर्क से सिद्ध करना चाहते, इसलिए तर्क से भी बता रहे हैं। तो प्रसंग चला शरीर को त्रिधातु रूप बताने की आवश्यकता इसलिए पड़ रही है कि शरीर के बीज पांचों भूत है ये सिद्ध करना है, पांचों भूतों से स्थूल शरीर बना है, और यदि एक ये मानव शरीर पांचों भूतों से बनता है तो सभी भूत सभी शरीर स्थूल शरीर पांचों भूतों से बनते हैं, इसलिए पांचों भूतों से देह बीजों से परिवेष्टित होकर के जाएगा, तो फिर जितने देह बीज हैं सभी भूतों को लेकर के जाएगा, वो पांचों भूत हैं तो पांचों भूतों से परिवेष्टित होकर के जाएगा। हाँ, तो यही तो बताना, तो भूतों के साथ वात पित्त कफ का संबंध बताया जा रहा है, इसी के लिए तो ये लिख रहे हैं। अब ये पढ़ेंगे ना तो वात पित्त कफ का संबंध भूतों के साथ प्रतीत होगा आपको। ये पित्त जो है तेजस है, तेज से होता है, ये बता रहे एक एक के साथ, और वात तो वात है ही है, वायु के साथ संबंध प्रतीत होगा। हाँ, क्या? हाँ, युक्ति से भी सिद्ध है। और ये वात पित्त कफात्मक शरीर को बताने से ये निश्चित हो रहा है कि केवल जल से परिवेष्टित नहीं, लेकिन वात पित्तात्मक शरीर का बीज भी वात पित्तादि से युक्त है। और वो वात है इसका, ये आगे बता रहे हैं टीका में भी, भाष्य में भी आ रहा है। कि त्रयात्मक यानी देह त्रयात्मक ऐसे लगाना, क्यों? तो त्रिधातुत्वात् यानी शरीरस्य त्रिधातुत्वात्, शरीर त्रिधात्वात्मक होने से त्रयात्मक है। वे त्रिधातु रूप कैसे हैं? तो वात पित्त श्लेष्म से न स भूतांतराणि प्रत्याख्याय केवलाभि अदभि आरब्धुम शक्यते। स यानि त्रयात्मक देह, जो त्रिधात्वात्मक देह है उसको भूतांतराणि में, भूत शब्द का तो अर्थ है जल, और भूतांतराणि का अर्थ हो जाएगा जल से अतिरिक्त भूत को छोड़ करके केवल जल से वात पित्त कफात्मक जो शरीर है उसका बनना संभव नहीं है। तो इसलिए भूतांतर भी आवश्यक है, केवल जल, शुद्ध जल वात पित्त कफात्मक शरीर को नहीं बना सकता, उस रूप से परिणत नहीं हो सकता। ये युक्ति बताई जा रही है। तो स यानि त्रिधात्वात्मक देह भूतांतराणि प्रत्याख्याय, ये प्रत्याख्याय ऐसा छपना चाहिए, छपा है प्रत्याख्या, प्रत्याख्याय केवलाभि अद्भि आरब्धुम न का अन्वय शक्यते के साथ है, न शक्यते। आगे एक वाक्य है, तस्मात भूयस्त्व, अब तो भूयस्त्वापेक्ष आ गए हैं, थोड़ा एक टीका को देखिए, टीका में एक वाक्य है उसको देखिए। तो देह धारकत्वात् धातवः, वात पित्त कफ को धातु कहा जाता है, तो धातु शब्द का प्रवृत्ति निमित्त वात पित्त कफ में क्या है? तो कहते हैं जैसे मिट्टी घड़े को धारण करके रखती है, तंतु वस्त्र को धारण करके रखता है, ऐसे वात पित्त कफ ये देह को धारण करके रखते हैं। तो देह धारण कर्तृत्व ये धातु शब्द का प्रवृत्ति निमित्त वात पित्त कफ में होने से वात पित्त कफ को धातु शब्द से कहा जाता है, धारणात् धातव ऐसी उत्पत्ति करते हैं। तो धारण करते हैं, ये किसका धारण करते हैं? तो देह का। देह में से वात पित्त कफ को निकाल लिया जाए तो जैसे वस्त्र में से तंतुओं को निकाल लिया जाए तो वस्त्र नाम की कोई वस्तु शेष नहीं रहती। अपागात अग्नि अग्नित्वम जैसे होता है, ऐसे इन तीन धातुओं को निकाल ले तो शरीर नाम की कोई वस्तु शेष नहीं रहेगी। तो शरीर को धारण करके रखे हुए हैं, शरीर के स्थिति का हेतु बने हैं ये तीन धातु ही। तो देह धारकत्वात् धातव और तई ही त्रिधातुत्वात् त्रयात्मक इति अन्वय, और तई ही, तो इस तई का अर्थ है ये जो तीन धातु, और इन तीन धातु उनको लेकर के त्रियात्मक समझना शरीर को, और त्रियात्मक होने से ये निश्चित होगा कि शरीर में पित्त और वात रूपता है, का अर्थ है जल से अतिरिक्त आपका वो जो है तेज और वायु वो भी अन्वित है, इसलिए वो भी उसका बीज है, ये सिद्ध होगा। तो भूत सूक्ष्म कार्यत्व शरीर में सिद्ध होगा। आगे कह रहे हैं एक वाक्य टीका में ही है, देहस्य केवलाब्जत्वे वातम पित्तंच वायव्यम और तेजसम न शाताम इति भावः। तो कहते हैं शरीर को यदि केवल जल का कार्य मानेंगे, अब्जत्व का मतलब जल कार्यत्व मात्र शरीर में मानेंगे, तो वायव्य जो वात है धातु और तेजस जो पित्त धातु है, ये शरीर में नहीं होने चाहिए, लेकिन दिख रहे हैं वायव्य वात भी और तेजस पित्त भी, इससे प्रतीत हो रहा है कि तेज और वायु का भी इस शरीर में कारणत्वेन रूपेण अन्वय है। अब ये इस प्रकार ये त्रियात्मकत्वात् ये जो प्रथम पद है इसका दूसरे प्रकार से व्याख्यान भी हो गया, दो प्रकार से व्याख्यान हो गया। अब तीसरा जो पद है भूयस्त्वात् इसकी व्याख्या की जा रही है। तो कहा यदि सभी भूत से परिवेष्टित होकर के जीव जा रहा है, तो प्रश्न और निरूपण में जल के वाचक शब्द का ही क्यों प्रयोग हुआ? ऐसे वैश्यस्यास तद्वाद तद्वाद था, वैसा ही प्रश्न है एक प्रकार से। तो सभी भूतों से परिवेष्टित होकर के जा रहा है, तो प्रश्न निरूपण में मात्र जल के वाचक आप शब्द का ही प्रयोग क्यों है? ये एक अवांतर प्रश्न हुआ। इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए तृतीय पद का प्रयोग सूत्र में वेदव्यास जी ने किया। वो कह रहे हैं तस्मात् भूयस्त्वापेक्षो अयम आपः पुरुषवचस इति प्रश्न प्रतिवचनयोः अपशब्दो न कैवल्यापेक्ष। ये वाक्य पूरा होता है, इति के पास में जो पूर्ण विराम है ना, वह पूर्ण विराम होना चाहिए, लेकिन वहां पर होना चाहिए कहां पर? पुनश्च के पहले। तस्मिन् कार्योपलब्धे वो जो त्रयात्मकस्य देह त्रयाणाम अपि तेजो अन्नानाम तस्मिन् कार्योपलब्धे, इसके पास में पूर्ण विराम है क्या? कार्योपलब्धे के पास, पुनश्च के पहले, हाँ, तो वहां होना चाहिए वो पूर्ण विराम। वो वाक्य वहां पूरा होता है। और ये जो है पुरुष वचस इति, यहाँ ये पूर्ण विराम की आवश्यकता नहीं है, वो वहां होना चाहिए तो वहां नहीं लगाया, यहाँ नहीं होना चाहिए, हाँ पूर्ण विराम का चिन्ह लगा दिया। तो तस्मात् भूयस्त्वापेक्षो अयम आपः पुरुषवचस इति प्रश्न प्रतिवचनयोः अपशब्दो न कैवल्यापेक्ष। तो ये कहते हैं कि भूयस्त्व की अपेक्षा से यहाँ पर प्रश्न और उत्तरात्मक वाक्य में अपशब्द का प्रयोग है, न कि केवल जल को बताने के लिए। देह बीजों में जल की भूयस्ता है ये दिखाने के लिए वहां पर आप शब्द का प्रयोग है, बाकी बिल्कुल दूसरे कोई भूत है ही नहीं ये दिखाने के लिए नहीं। इसलिए भूयस्त्वात् ये शब्द प्रक्रिया, पूर्व में जो वैशेष्यात् पद था उसी का पर्यायवाचक भूयस्त्व है। अब फिर एक शंका आती है, उसे भाष्य में बताया जा रहा है। चौ शंका बाद में, पहले और एक वाक्य इसको देखिए। सर्व देहेषु हि रस लोहितादि द्रव द्रव्य भूयस्त्वं दृश्यते। यहां पर भी पूर्ण विराम होना चाहिए, बाद में तो ननु करके एक आक्षेप हो रहा है, तो हमको लगता है ये होना था नीचे वाली लाइन में ऊपर गया और वहां तो दिया ही नहीं। इति के पास में न होकर के दृश्यते के पास में होना चाहिए था। हैं? हाँ, दृश्यते के पास में होना चाहिए और उपलब्धे के पास में भी होना चाहिए। उपलब्धे के पास तो दिया ही नहीं और दृश्यते के पास होना चाहिए था, उसको ऊपर ले गया इति के पास। हैं? इति के पास नहीं होना चाहिए, उपलब्धे के पास होना चाहिए, दृश्यते के पास भी होना चाहिए। तो सर्व देहे सुही रस लोहितादि द्रव द्रव्य भूयस्पम दृश्यते, तो कह रहे हैं प्रत्यक्ष से सभी शरीरों में जो द्रव द्रव्यत्व है वो अधिक मात्रा में देखा जाता है बाकी द्रव्यों की अपेक्षा। जो ठोस द्रव्य हैं उनकी अपेक्षा द्रव द्रव्य का भूयस्त्व यहाँ पर देखा जा रहा है। तो ये सब द्रव्य कोटि में आते हैं पांचों भूत। तो द्रव द्रव्य है आपका ये जल, तो उसका भूयस्त्व कार्य में देखा जा रहा है, इसलिए कारण में भी वो उसके वाचक जल के वाचक आप शब्द का प्रयोग प्रश्न प्रतिवचन वाक्य में हो गया। इसलिए आप शब्द का प्रयोग होने से केवल जल से परिवेष्टित होकर के जाता है ये शंका करना उचित नहीं है, ये यहाँ पर द्वितीय सूत्र से बताना है। अब ननु इत्यादि शंका ग्रंथ को देखिए। ननु पार्थिवो धातुर भूयष्टो देहेषु उपलक्षते। आपने कहा कि शरीर में द्रव द्रव्य अधिक दिख रहा है, अपने शरीर में देखा जाए तो हड्डी मांस आदि ज्यादा है या द्रव द्रव्य ज्यादा है? तो शंका करने वाले कह रहे हैं कि ये जो पार्थिव यानी पृथ्वी का अंश है, ठोस द्रव्य, वो अधिक है, इसलिए इस शरीर को पार्थिव शरीर कहा जाता है। तो पार्थिवो धातु यानी पृथ्वी का अंश इसमें ज्यादा दिखता है शरीर में, तो फिर पृथ्वी शब्द का प्रयोग होना चाहिए था वहां पर प्रश्न प्रतिवचन। यदि भूयस्त्व की अपेक्षा से ही देह के बीज का वाचक अपशब्द का प्रयोग मान रहे हो तो भूयस्त्व पार्थिव धातु का अधिक दिख रहा है कार्य में, तो पृथ्वी रूप भूत सूक्ष्म का वाचक पृथ्वी शब्द का प्रयोग होना चाहिए न कि जल का, ये शंका करने वाले शंका कर रहे हैं कि ननु पार्थिवो धातु भूयिष्टो देहेषु उपलक्ष्यते। देह में पार्थिव धातु ज्यादा दिख रही है न कि द्रव द्रव्य धातु, इस प्रकार की शंका हुई। तो इस शंका का समाधान करते हुए कह रहे हैं कि नय स दोष, कहते हैं जो ये दोष आपको प्रतीत हो रहा है वो ठीक नहीं है, ये हमारे व्याख्यान में नहीं है। क्यों? तो कहते इतरापेक्षया अपि अपाम बाहुल्यम भविष्यति। भूयस्त्व की अपेक्षा जल का प्रयोग है तो भूयस्त्व पृथ्वी का न लेकर के बाकी तीन भूतों का ले लो, तेज वायु और आकाश, इनकी अपेक्षा से इतर शब्द से लेना, पृथ्वी से इतर, जो इतर अपेक्षया अपि बाहुल्यम भविष्यति, ये जो कह रहे हो, तो जिन शरीरों में पार्थिव अंश अधिक हैं वहां पर भी जल का बाहुल्य दिखाना है, तो पृथ्वी की अपेक्षा से न दिखा करके बाकी तीन भूतों की अपेक्षा से भूयस्तो दिखा दो, और जो जलीय शरीर हैं उनमें तो वो जलीय अंश अधिक रहता ही है, और जहाँ पार्थिव अंश अधिक है जल के अंश की अपेक्षा, वहाँ बाकी तीन भूतों की अपेक्षा भूयस्तो को लेकर के अपशब्द का प्रयोग मान लो। तो इतर अपेक्षया अपि अपाम बाहुल्यम भविष्यति, इसमें इतर शब्द से पृथ्वी से इतर भूत लेना है, ऐसा टीकाकार कह रहे हैं। तो पृथ्वी इतर भूतापेक्षया अपाम बाहुल्यम, पृथ्वी से इतर भूतों की अपेक्षा जल में बाहुल्य अधिकता बताई जा रही है। आगे हैं भाष्य में एक वाक्य देखिए, फिर कर्मच इत्यादि की अवतरण टीका है। दृश्यते च शुक्र शोणित लक्षणेपि देह बीजे द्रव बाहुल्यम। तो ये जो हैं शुक्र शोणित आदि देह के बीज, उनमें भी द्रव द्रव्य बाहुल्य अधिक है। अब कर्मच इत्यादि की अवतरण टीका को देखिए। किंच देह निमित्तानां कर्मणां अपबाहुल्यात् ताभिर् भूतांतराणि उपलक्षन्ते इत्याह कर्मच इत्यादिना। अप शब्द का प्रयोग बहुलता की अपेक्षा है, इस पर चर्चा चल रही है। भूयस्त्वात् सूत्रस्थ इस पद की व्याख्या करते हुए तो ये कहा गया कि प्रत्यक्ष से भी देखा जा रहा है जल का बाहुल्य, और प्रकारांतर से भी जल का भूयस्त्व दिखाया जा रहा है। कहते देह का निमित्त कारण जो कर्म होता है, कर्म निमित्त कारण है, उपादान कारण तो भूत सूक्ष्म है, बीज होता है उपादान कारण, और खाद पानी जल आदि वायु आदि ये हो जाते हैं बाह्य निमित्त कारण। तो ये कर्म रूपी जो निमित्त कारण है, वो निमित्त कारण में भी प्रयोग करते हैं जिन साधनों का, उसमें जल का प्रयोग अधिक होता है। इसलिए देह के निमित्त कारणभूत जल कर्म में भी सामग्री देखते हैं कर्म की, तो जल का बाकी सामग्री की अपेक्षा आधिक्य है, इसलिए भी उस आधिक्य को लेकर के निमित्त कारणभूत कर्म का निर्वहन करते समय प्रयुक्त सामग्री में जो आधिक्य है, वो कर्म का अधिक क्या नाम वो जल का आधिक्य होने से प्रश्न निरूपण वाक्य में जल के वाचक आप शब्द का प्रयोग है, और वो उपलक्षण है बाकी भूतों के अंशों का भी। ये यहाँ पर कह रहे हैं किंच देह निमित्तानां कर्मणां, देह के निमित्त कारणभूत जो कर्म है उनमें अपबाहुल्यात वैदिक कर्म करते हैं तो उसमें जल का पदे पदे प्रयोग होता है, इसलिए ताभीर यानी अदभी, ताभी शब्द का अर्थ है अदभी, सर्वनाम है ना, वो जल का परामर्शक है, कर्म में जिसका बाहुल्य है जल का उसका परामर्शक हो जाएगा तत्शब्द। भूतांतराणी उपलक्षन्ते, तो भूतांतर यानी बाकी दो भूत कहो या तीन भूत, चार भूत कहो, जब पंचभूतात्मक मानते हैं तो चारों भूत उनका उनको उपलक्षित करना चाहिए। इस अभिप्राय से भाष्कर भगवान भूयस्त्वात् इस पद की व्याख्या करते हुए कह रहे हैं कि कर्मच निमित्त कारणम देहांतर आरंभे, देह हुआ यजमान देह, देहांतर हुआ देवता शरीर, यजमान शरीर छूटने के बाद में प्राप्त होने वाला वैदिक कर्म का फल भोगने के लिए जो शरीर है वो देव शरीर है, इसलिए देहांतर शब्द से लेंगे देव शरीर, और देव शरीर का आरंभ होना है तो उसमें उपादान कारण तो होंगे भूत सूक्ष्म और निमित्त कारण हो जाएगा कर्म, और उस कर्म रूपी निमित्त कारण में सामग्री देखते हैं तो जल रूपी सामग्री जल अधिक होता है बाकी की अपेक्षा। ये कह रहे हैं कि कर्माणि च अग्निहोत्रादिनी, देह का निमित्त कारणभूत कर्म कौन है, देवादि देह के स्वर्गीय शरीर के निमित्त कारणभूत कर्म है अग्निहोत्रादि वैदिक कर्म, तो कर्माणि च अग्निहोत्रादिनी, और उसमें प्रयुक्त होने वाली सामग्री है सोम यानी सोम रस, सोम याग में सोम लता को कूट करके निकाला जाता है, और आज्य घृत, पय दूध दही और जल भी, पय शब्द का अर्थ जल भी होता है, प्रभृति यानी आदि शब्द से और भी जलीय वस्तु लीजिए, तो द्रव द्रव्य व्यपाश्रयानी, जो द्रव द्रव्य है जल उसका आधिक्य जिस सामग्री में है वह सामग्री भावी शरीर के निमित्त भूत कर्म में अधिक प्रयोग में आती है, तो आश्रयानी कर्म समुवायिनी, ये कर्म समुवायिनी भी उदर के साथ है, कर्म समुवायिनी च कर्म समुवायिन्यश्च आपह, ये आपका विशेषण है, कर्म समुवायिन्यश्च आपह श्रद्धा शब्दोदिता। तो प्रश्न निरूपण वाक्य में आप शब्द का शुरू में प्रयोग है, उपसंहार में भी प्रयोग है, और बीच में श्रद्धा सोम पर्जन्य अन्न इन शब्दों का प्रयोग है, उन सब का भी इसी अप के लिए ही प्रयोग हुआ हुआ है, आपका ही ग्रहण करने के लिए, इसलिए कहते हैं कि कर्म समवायिन्यश्च आपह श्रद्धा शब्दोदिता, श्रद्धा शब्दोदिता यानी श्रद्धा शब्द से कही गई है, आप यानी जल को कहा गया है, कौन से जल को, तो कर्म समवायी जल को, यानी कर्म में उपयोगी जो जल, उस जल को द्युलोक रूपी आह्वनीय अग्नि में जो हवि द्रव्य बताने के लिए प्रयुक्त श्रद्धा शब्द है, उस श्रद्धा शब्द से कहा गया है कर्म में प्रयुक्त जल को, सोमादि को, तो शब्दोदिता, इसलिए सह कर्म भी द्युलोकाख्ये अग्नो हुयन्ते, तो कर्मों के साथ यानी यहाँ पर अनुष्ठित जो अग्निहोत्रादि कर्म है उन कर्मों के साथ दिवलोक रूपी अग्नि में उस श्रद्धा का हवन होता है। श्रद्धा का हवन होता है का मतलब श्रद्धा शब्द से कही गई कर्म में प्रयुक्त आप शब्द स्त्रीलिंग है इसलिए कही गई कहा जाता, और हिंदी में कहेंगे तो संस्कृत में वो आप शब्द स्त्रीलिंग है और इसमें हिंदी में फिर कहा गया जल, ऐसा श्रद्धा शब्द से कहा गया जो जल है वह कर्म के साथ दिवलोक रूपी अग्नि में हवन होता है, उसका वो आहुति द्रव्य है, ऐसा पंचाग्नि विद्या में कहा गया है। हुयन्ते इति वक्षति ऐसा कहेंगे आगे। और तस्मात् अपि आपाम बाहुल्य प्रसिद्धि, तो इससे भी जल का भूयस्त्व सिद्ध होता है, शरीर के निमित्त कारणभूत कर्म में अन्य सामग्री की अपेक्षा जलीय सामग्री अधिक होने से जल का भूयस्त्व सिद्ध होता है, और उसी भूयस्त्व की अपेक्षा से प्रश्न निरूपण वाक्य में अप शब्द का प्रयोग है, कैवल्य की अपेक्षा से नहीं, अकेला जल ही ले जाता है जीव को वहां पर, इस अभिप्राय से नहीं। तस्मात् अपि अपाम बाहुल्य प्रसिद्धि, और बाहुल्याच्च अपशब्देन सर्वेषां एव देह बीजानां भूत सूक्ष्मानां उपादानम् इति निरवध्यम्। तो जल शब्द का बाहुल्य होने से अपशब्द का प्रयोग निरवध्य है, निर्दोष है, ये बता दिया गया। और ये जो जल का वाचक अपशब्द है वह बाकी भूतों का भी, भूत सभी भूत सूक्ष्मों का उपलक्षण विधया परामर्शक बनेगा। ये कहा कि सर्वेषामेव देह बीजानाम भूत सूक्ष्मानाम उपादानम, जल शब्द से, जल के वाचक अपशब्द से सभी भूत सूक्ष्मों का ग्रहण होगा जो भावी शरीर के बीज हैं, और उनसे परिवेष्टित होकर के जीव जाता है, यह बात कही गई। तृतीय सूत्र पर चर्चा हम लोग कल करेंगे।